अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं चन्द विवस्वतः कथम एताद्विजानीयान् त्वम् आदो प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले ही चूके ज्येष्ठ थे, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इस अध्याय का पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, कि मैं पहले इस अव्यय ज्ञान विवस्वान को बताया और फिर अर्जुन पूछते हैं कैसे संभव था, तुम मेरे समवायसिक है कृष्ण और विवस्वान सूर्यदेव बहुत पहले जन्म लिए थे और कैसे बहुत वर्षों के पहले विवस्वान को बताया। तात्पर्य जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन या जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है अपितु या जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसे कि दसवें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा अर्जुन भलीभांति जानता था जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल में सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए थोर मरोर करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अर्थात जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। मैं भक्ति विकास स्वामी जब बचपन में महात्मा गांधी के साथ बात कर रहा था, अब सब मालूम है कि मैं महात्मा गांधी को मिला एक बार, आपको नहीं जानते संभव है क्या? उनका मरण 1948 साल में था और मेरा जन्म 1957, क्या बोलते हैं, उसके 9 साल के बाद था, सतन्ना क्या बोलते नहीं छप्पन सतवा, तो कैसे संभव? तो संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सूर्यदेव को इस अव्यय ज्ञान भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया, तो सूर्यदेव विवस्वान भगवान कृष्ण की ज्येष्ठ है, तो कितने साल ज्येष्ठ है, 10 साल 12 साल नहीं, कहीं करोड़ के साल। सामान्य विचार में तो भगवान कृष्ण भगवद गीता कहते हैं जिससे हम सामान्य विचार छोड़ के असामान्य त्रिगुणों के अतीत का विचार से सब कुछ देख सकेंगे, और वो असामान्य विचार है कि भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विचार से असामान्य है। भगवान कृष्ण के लिए क्या असंभव है? कुछ नहीं। भगवान कृष्ण त्रिगुण के अतीत है, त्रिकाल में विद्यमान है, वे देव की पुत्र होने के पर सभी वस्तुओं और सभी जीव के स्रोत है। तो भगवान कृष्णा देवकी के श्रोते है, परंतु लीला प्रकाश करने के लिए, लीला विलास करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान होने के पर देवकी का गर्भ से आते हैं। तो ये सभी बात समझना सामान्य बुद्धि से संभव नहीं है, और अधिक बुद्धि से, अधिक भौतिक बुद्धि से समझना संभव नहीं है। प्रोफेसर आइंस्टाइन भी असमर्थ थे कृष्ण को समझना, तो हम कैसे समझेंगे, कैसे संभव होगा? हमारी बुद्धि प्रोफेसर आइंस्टाइन के समान नहीं है, और कौन है बुद्धिमान आधुनिक युग में? वो हमारा वो राष्ट्रपति जो थे, क्या नाम, अब्दुल कलाम, बुद्धिमान ही है ने, हमसे बुद्धिमान है। आधुनिक युग के वैज्ञानिकों में एक श्रेष्ठ है ने? एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक है अब्दुल कलाम, और बुद्धिमान है वो स्टीवन हॉकिंग, वो भी बुद्धिमान है ने? परंतु कृष्ण को नहीं समझते, तो हमारी क्या आशा है? आशा है कि भगवान की कृपा से जो कृष्ण तत्व ज्ञान जो सामान्य बुद्धि से और अधिक भौतिक बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, तो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि भागवत के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में भगवान शिव महादेव कहते हैं, अहम वेद्मि, अहम वेद्मि सुखो वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भगवतम ग्राह्य न मेध्या न च ठीकया। भागवत शास्त्र जो सर्वोत्तम ग्रंथराज है, परम तत्व श्री कृष्ण को समझने के लिए कौन समझते भगवत का अर्थ? भगवान शिव जो भागवत में है उनका वर्णन है कि वैष्णवानं यथा शंभु, वे वैष्णव गण में आदर्श श्रेष्ठ वैष्णव है। तो शिव शंकर कहते हैं कि मैं जानता हूं भगवत का अर्थ, सुखदेव वे भी जानते हैं, व्यासदेव शायद, व्यासदेव तो भगवत की रचना करने वाले हैं, परंतु जानते हैं कि नहीं, शिव भगवान कहते संदिग्ध है। तो जो भी हो भक्त्या भगवतम ग्राह्य, भक्ति के द्वारा भगवत ज्ञान प्राप्त होते हैं, न मेध्या, बुद्धि मेधा से भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं है, न मेध्या न चठीकया। भगवत के बहुत ठीक हम भाषाओं पढ़ने से भी भगवत अर्थ प्राप्त नहीं होते, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि ओ शास्त्र मत पढ़ो, हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते शास्त्र का अध्ययन करो, परंतु वो शास्त्र का अध्ययन भक्ति के साथ होना चाहिए। श्रीमद् भागवत और भागवत गीता और सभी भक्ति शास्त्र वो ये सब अध्ययन करना भक्ति योग का एक अंग है, आवश्यकता है भागवत अध्ययन करना। लेकिन वो अध्ययन करना भक्ति के भक्ति से करना चाहिए और वो अध्ययन भगवान के शुद्ध भक्तगण के मार्गदर्शन के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कविता बंगाल से पुरी धाम आए थे, जिसमें पुरी धाम जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे, और वो कवि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक नाटक रचना की। तो वो नाटक तो सब भक्तगण को सुनाए और सब संतुष्ट थे। एक विधि थी कि जिससे चैतन्य महाप्रभु को कोई विरक्ति नहीं देगा, इसलिए एक विधि थी कि अगर कोई चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुनाना, आपन कृत कुछ रचना सुनाने की इच्छा किसी को अगर थी, तो पहले चैतन्य महाप्रभु के अपरूप दूसरा प्राण ललिता सखी का अवतार स्वरूप दामोदर गौर स्वामी को सुनाना था। यही विधि थी, क्योंकि शास्त्र ज्ञान में और सिद्धांत में स्वरूप दामोदर गौर स्वामी संपूर्ण पटु और प्रवीण थे। तो वो बंगाली कवि स्वरूप दामोदर गौर स्वामी को ये नाटक का पहला श्लोक सुनाया, फिर दामोदर वो कवि से पूछे कि इसका क्या अर्थ है। फिर वो कवि ऐसा जवाब दिया था जिससे स्वरूप दामोदर गौर स्वामी ने समझ गए कि इस कवि तो भक्ति पूर्ण कवित्व जैसे ही बनाते हैं तो गुप्त रूप से या छद्मवेश में मायावाद प्रदूषण दे रहा है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गौर स्वामी उसको तिरस्कार किया, वो कवि को बोला जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान। तो श्रीमद् भागवत एक श्रीमद् भागवत वैष्णव शुद्ध वैष्णव गण से सुनना चाहिए, तो अध्ययन करना चाहिए, परंतु साथ साथ शुद्ध वैष्णव गण का मार्गदर्शन लेना चाहिए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। मैं एक बार बद्रीनाथ गया था, तो बद्रीनाथ बद्री विशाल भगवान वहां मूर्ति के रूप में विराजमान है। वे ही विष्णु ही है, परंतु इस सेवकगण की परंपरा, वंश परंपरा, वो सब मायावादी है। शंकराचार्य वहां जाके, बद्रीनाथ जाके, वो सेवा जो बंद हो गया, लुप्त हो गया, पुनः स्थापन किए थे। और उन्होंने शंकराचार्य केरला से कुछ दम्बूद्री ब्राह्मण को लेके वहां उनको सेवा भार दिए थे। तो आज तक वो नम्बूद्री वंश परंपरा के वंशज ब्राह्मणों बद्रीनाथ बद्री विशाल की सेवा करते हैं। और शंकराचार्य का प्रभाव से सब मायावाद है, परंतु विष्णु की सेवा करते। तो एक बार जाके उनसे कुछ चर्चा की, और चूंकि मैं गौड़ीय संप्रदाय में हूं, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में हूं, की परंपरा में हूं, तो इसलिए एक ब्राह्मण मुझको आनंद प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रिय गोपी गीत श्रीमद् भागवत सुने। तो वो गोपी गीत का स्वभाव है अति मधुर। गोपियां कैसे भगवान कृष्ण विरह भाव से भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार है मायावादी भाष्य सुनने हो सर्वनाश। ये शास्त्र व्यासदेव ने बनाया सभी शास्त्रों, जीवे निष्ठा लागी सूत्र कोयल व्यास, सभी शास्त्रों का सारांश है ब्रह्म सूत्र में। और ब्रह्म सूत्र की स्वाभाविक व्याख्या व्यासदेव के द्वारा रचित है इस श्रीमद् भागवत। तो सभी जीवों का निस्तार हेतु से भगवान व्यासदेव ने वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत आदि महान शास्त्रों की रचना की। तो जीवे निष्ठा लगी, सभी जीवों का निस्तार के लिए, परंतु ये सब निस्तार करने वाले शास्त्रों यदि मायावादी गण से सुना है तो विपरीत प्रभाव होगा, निस्तार नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते सर्वनाश हो। कैसे? शास्त्र में क्या है? शास्त्र में यही स्थापित है कि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। सब जीव भगवान कृष्ण के दास है, सब जीव भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। भगवान कृष्ण से भिन्न और अभिन्न है, भेदाभेद प्रकाश होते हैं। तो यही सभी शास्त्रों का उपदेश है, परंतु मायावादी गण शुद्ध शास्त्र का विचार उल्ट सिद्ध करके प्रयास करते हैं अप सिद्धांत स्थापन करने की। जीव और ईश्वर तो सभी प्रकार से एक है, तो ये अपसिद्धांत श्रवण करने से जीव का मंगल नहीं होते तो पूर्ण अमंगल होते कि मैं कृष्णदास नहीं हूं, इस प्रकार विचार करने से हमारा भव बंधन होते हैं। आई मीन कृष्ण नित्य दास एक भूली मायार नफर होया चिरदिन भूली कि मैं कृष्ण दास हूं, इस बात को भूल करके हम माया के दास बन के अनादिकाल से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। तो मायावाद अथवा अद्वैतवाद पूरा मानव समाज के लिए बहुत भयानक है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि यही शास्त्रीय विचार है, यही आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेके, तत्व ज्ञान लेके, शास्त्र की वाणी लेके अंत में मायावाद हमको एक ही भ्रम देते हैं जिससे हमारा भवबंधन का आरंभ था। वो भ्रम क्या है कि मैं भगवान के समान हूं, मैं भगवान का दास नहीं हूं। तो इसलिए इस भगवद गीता में भगवान कृष्णा स्थापन करते हैं तो कैसे वे ही भगवान है और सब जीव भगवान से भिन्न है, भगवान से अधीन है, भगवान ही विभु है अर्थात सर्वशक्तिमान और अति महान है, और जीव अणु है, अणु चेतना बहुत ही छोटे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है तो कैसे संभव है कि बहुनी में भी अचित नहीं जन्मनी थव थव तुम थव का मतलब तुम, तुम मतलब हम दोनों हम दोस्त हैं, नहीं हम समवायसिक है। तो कैसे संभव है कि तुम जो मेरे जैसे समान है, तो ऐसे महान और ज्येष्ठ व्यक्ति विवस्वान को उपदेश देते थे। तो ये प्रश्न पूछने से अर्जुन भगवान कृष्ण को अवसर देते हैं भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का एक लक्षण का प्रतिपादन करना। भगवान कृष्ण का उत्तर क्या है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तानि अहम वेद सर्वानि न त्वं वेद परम तप। कि हे अर्जुन, मेरे बहुत जन्म हो गया है और तुम्हारे भी, तुम और मेरे में यही अंतर है कि मेरा पूर्ण स्मरण है सभी जन्मों और तुम्हारा नहीं। भगवान कृष्ण के बहुत जन्म है, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होते परंतु भगवान के बहुत जन्म होते। दो बात सही है, यदि हम कहते हैं कि भगवान का जन्म कभी भी नहीं होते, वो बिल्कुल सही है। और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बहुनि में व्यतीतानी जन्मानी, मेरे बहुत जन्म हो गया है, तो दोनों बात सही है। कैसे संभव है? सब कुछ संभव है भगवान में। सब विरोधी वाक्य समाधित होते हैं भगवान में, तो ये सबसे महान है। और सभी ब्रह्मांड भगवान के अंदर में है। तो दामोदर मास आरंभ हो गया है, जिसमें भगवान कृष्ण की सुंदर बाल्य लीला का स्मरण करना है। तो केवल इस मास में नहीं, विशेषकर इसी मास में, तो श्री कृष्ण की अद्भुत बाल्य लीला में एक बहुत ही सुंदर लीला है कि एक बार बलराम और कृष्ण के सब सखागण बंधुगण यशोदा माई के पास आके शिकायत किया कि ये काना कृष्ण इतना बड़ा बदमाश है कि वो मिथि करते, आज सुबह मिथि करे। तो यशोदा माई काना को बोला के बोले कि वो सब बोलते कि तुम मिथि करते, नहीं वो झूठ बोलते सब, बलराम और सब झूठ बोलने वाले हैं। तो हमारे आपस में आज सुबह कुछ झगड़ा था, इसलिए वो सब नित्य शिकायत मुझको आरोप करते। तो यशोदा माई नहीं जानती थी, तो बलराम एक बात बोलते और काना दूसरी बात बोलते, तो आओ मुंह खोलो, मैं देखूंगा, मैं देखूंगी मुंह में क्या है, मिथि है कि नहीं। तो माँ यशोदा भगवान कृष्ण का श्रीमुख के अंदर देखी कि केवल कुछ थोड़ी सी मिथि नहीं है, तो असंख्य ब्रह्मांड है जिसमें बहुत ही मिथि है। तो सब कुछ भगवान के अंदर में है और भगवान सब कुछ के अंदर में है, इतना महान है कि सब कुछ उनके मुंह में है और वे अंतर्यामी रूप में सब परमाणु के अंदर में है। अनोरणीयान महतो महीयान, वे सबसे महान है, सबसे छोटे है, उनका जन्म नहीं होते, जन्म नहीं होते मतलब काम फल के अनुसार हम जैसे जन्म नहीं लेते, वे कभी नहीं मारते हैं, उससे उनका जन्म नहीं होते, उनकी लीला सदैव चलते रहते हैं। तो ये दोनों बात सही है, विरोधी वाक्य होने के पर। तो भगवान कृष्ण का साधारण जन्म नहीं होते, परंतु लीला विलास में, लीला विस्तार करने के लिए वे देवकी पुत्र के रूप में आते। तो ये सब गुह्य तत्व भक्ति के द्वारा समझना है। प्रोफेसर आइंस्टाइन और अब्दुल कलाम ये सभी असमर्थ है बुद्धि के द्वारा ये सब समझना, भक्ति के द्वारा ये सब समझना है। तो आप सब जरा सा इस पवित्र दामादार मास में, दामादार मास बोलते हैं, और कार्तिक मास, कार्तिकी देवी ही श्रीमती राधिका, तो राधा दामादा की सेवा होती है, दीपदान होते हैं इस मास में। तो आप सब इस अति पवित्र दामादा मास में हर रोज मंदिर आइए और राधा दामादा, राधा गिरिधारी को दीपदान कीजिए, और ऐसे और श्रीमद्भागवत गीता कथा सुनिए, इससे आप लाभवान होंगे। आप भगवान की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से समझ लेंगे तो कैसे भगवान ही भगवान है, कैसे सबसे महान भगवान कृष्ण, जिनसे भाई मूर्तिमान भयभीत होते हैं, तो वो भगवान भाई से यशोदा माई से भाग जाते हैं, तो कैसे संभव है। तो साधारण बुद्धि से जो समझना संभव नहीं है, भक्ति बल से अर्थात कृपा बल से समझ जाते हैं। और इस दामोदर मास एक बहुत अनुकूल अवसर है जिससे हम तुरंत ही भक्ति में प्रगत हो सकते हैं। तो अभी ज्यादा बात नहीं कहता हूं क्योंकि दूसरा अनुष्ठान भी है, क्या बोलते हैं, शिक्षा सेरेमनी, शिक्षा अनुष्ठान होगा अभी। किसी का प्रश्न है क्या इस भगवत तत्व के बारे में? ऑलराइट, हरे कृष्णा।